Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 maja, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Powoli poprawia się sytuacja w kopalniach. Już 3 zakłady wydobywcze przywracają normalną pracę na kopalniach. W serwisie o koronawirusie na Śląsku co trzeci sklep i restauracja nie wróciły we Włoszech do działania po zniesieniu ograniczeń. W Krakowie będzie można dostać pieczywo z literaturą w pakiecie. Krzywa zakażeń na Śląsku wypłaszcza się, ale nie opada. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówi, że zakończył się pierwszy etap badań przesiewowych w kopalniach. Czyli przebadanie po raz pierwszy górników z 5 zakładów wydobywczych. W trakcie realizacji jest drugi etap, czyli wymazobusami badamy członków rodzin zgodnie z wytycznymi sanepidu. I rozpoczęliśmy już etap trzeci, który mówił o tym, żeby przebadać po raz kolejny wszystkich pracowników tych 5 zakładów wydobywczych, u których stwierdzono wynik ujemny za pierwszym razem. Dopiero kiedy testy 2 razy wykażą, że górnik się nie zakaził, będzie mógł wrócić do pracy. Już 3 zakłady wydobywcze przywracają normalną pracę na kopalniach, czyli wróciły do swojego procesu wydobywczego. Natomiast 2 pozostałe kopalnie, Sośnica prawdopodobnie ruszy jutro, a następnie ruszy Pniówek. Dotychczas w województwie śląskim testy potwierdziły 5600 przypadków koronawirusa, 1200 osób wyzdrowiało. Na Śląsku notuje się obecnie najwięcej zakażeń. W krajach bałtyckich liczba zakażeń wzrosła do 4365. Kamil Zalewski. Najmniej zakażonych zdiagnozowano na Łotwie. W ciągu doby przybyły tam 3 przypadki, a ogólna liczba wzrosła do 1012. W Estonii patogen został potwierdzony u 8 mieszkańców. Dotychczas wirusem zakażonych zostało 1791 osób. Z kolei na Litwie wykryto 15 przypadków, a patogen stwierdzono w sumie u 1562 osób. Łotewskie linie lotnicze poinformowały, że w ciągu 2 tygodni przywrócą kolejne bezpośrednie połączenia. Od najbliższego poniedziałku samolotami z Rygi będzie można polecieć do Helsinek i Monachium, a od 1 czerwca do Berlina. Od wczoraj z terytorium Łotwy można dostać się też do pozostałych 2 krajów bałtyckich. Ponadto przywracane są połączenia Tallina z Amsterdamem, Kopenhagą, Oslo oraz Wilnem. Kamil Zalewski, Polskie Radio. 1/3 sklepów, muzeów i restauracji we Włoszech nadal nie działa, mimo tego, że rząd zniósł niemal wszystkie ograniczenia związane z pandemią. Część restauracji i barów jest nadal zamkniętych, bo właściciele z powodu obowiązujących środków bezpieczeństwa uznali otwarcie za nieopłacalne. Chodzi o konieczność zachowania dystansu bezpieczeństwa, która znacznie ogranicza liczbę klientów, a więc wpływów. Poza tym sporej grupy przedsiębiorców po ponad 2 miesiącach przestoju na rozpoczęcie działalności nie stać, bo ponieśli zbyt duże straty. Zdaniem ekspertów aż 10% małych i drobnych przedsiębiorców grozi bankructwo. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Polscy hotelarze z powodu pandemii mogli stracić nawet 2 miliardy złotych. Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski szacuje, że branża traci około 1 miliard złotych miesięcznie, kiedy nie działa, a nie pracowała od połowy marca do połowy maja. I teraz możemy mówić o stracie około 2 miliardów złotych w samej branży hotelowej, a przecież branża hotelarska to jeszcze coś więcej niż tylko sama branża hotelowa, czyli skategoryzowane hotele, bo mamy jeszcze motele, pensjonaty i wszystkie inne obiekty, które również świadczą usługi noclegowe. Możemy mówić o ogromnej stracie branży, która jest niemożliwa już do wyrównania w tym roku. Ireneusz Węgłowski był gościem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który przeniósł się do sieci. Kongres na żywo ma się odbyć we wrześniu. W Krakowie do wypieków będzie podawana strawa duchowa. Zaczyna się akcja Dobrze wypieczone frazy. Piekarnie będą sprzedawać chleb i bułki w papierowych torbach z fragmentami utworów, m.in. Adama Zagajewskiego, Anny Świrczyńskiej i Edwarda Stachury. Michał Zalewski z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Ponad 6 tysiącach toreb będą znajdowały się krakowskie bochenki chleba, bułki, bułki drożdżowe. Natomiast na tych torbach, na papierowych torbach, które są bezpłatnie dodawane do zakupionego pieczywa, znajdują się cytaty, które nawiązują do kultury gastronomicznej, do kulinariów, do pieczenia, do delektowania się jedzeniem. W 2013 roku Kraków uzyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO, a w 2019 roku był Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To był Michał Kmieciak. Pamiętam, kiedy wychodziła pierwsza płyta Michała, to w pewien majowy dzień po południu pojawił się tu w Trójce i opowiadał o tym swoim krążku. No i mówił, że swoje piosenki nagrywa na fortepianie we własnej sypialni, nie w studiu nawet. To Trójka w tej chwili 22 minuty po godzinie 20. To może Sabina. To była Sabina i być może słychać przez nasze okno, że kiedy ustawiłem piosenkę Wody płyną Karoliny Skrzyńskiej, to za oknem zaczęło bardzo poważnie w Warszawie przynajmniej lać. Ale ten deszcz jest potrzebny i im go więcej na razie, tym lepiej, bo jednak susza jest dość spora. nie mam więcej sił ciebie czekać. Tylko kamień w ciszy to rozumie. Z tym milczeniem żyć nie umie. Wody płyną, wzrasta z morze. Nikt mi w smutku nie pomoże. Tak ośpiewał już świat dokoła. Nie mam więcej sił ciebie wołać. O la la, la la la, la la la, la la la, la la la, o la la, la la la, la la la, la la la. Płyną to Karolina Skrzyńska i pewnie się powtórzę, ale do tego utworu powstał absolutnie zjawiskowy teledysk nagradzony podczas Jach Film Festiwalu. Ostatniego jeszcze, jaki miał szansę oglądać nie z miejsca, gdzie się odbywał, ale z łóżka swojego szpitalnego Jach Paszkiewicz. To teraz może Michał Kowalonek i Daga Gregorowicz. Roznosić pocztę, gotować mogę. W kwietniu urodzona, szyć się uczyłam. Ojciec Zabirski, matka Rosalia. Mogę gotować, karmię nawet lwy. Roznosić pocztę, gotować mogę. Byłam najstarsza spośród ośmiorga. Ukradnę broń, zabijać nie chcę i umiem kłamać.

kogo, resztą będę ja. Tylko bądź, tylko bądź. Marcin Łazarski i piosenka z jego debiutanckiej płyty. Zresztą Marcin o tej płycie opowiadał w Trójce kilkakrotnie, między innymi we wspomnianej wcześniej audycji Trójka Żąda Debiutów. A za chwilę wycieczka do Otwocka, chociaż tam statki nie pływają, zdaje się, w tej chwili, ale będzie oranżada i właśnie utwór pod tytułem Statek. mały krok. Stąd do piekła dzieli mały krok. Stąd do piekła dzieli mały krok. Stąd do piekła dzieli mały krok. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Siódmy października 1954. Stosunek do pracy mieli wszyscy poza kolejarzem ze Skierniewic wysoce obojętny. Mogli być świadkami niszczących się traw, nie zajęli się nimi. Gdy wreszcie skoszono trawy, nikt ich nie przewracał, aż zgniły. Gdy proces gnilny zatruwał powietrze, przyszły wozy wojskowe rankiem i wywiozły zgniłe trawy. Tuż za parkanem pasły się krowy na wyschłym wygonie. Resztę trawy spalono w ogrodzie, ujawniając całemu światu wysoce postępową metodę suszenia siana. Byliśmy zdumieni tak prostym pomysłem racjonalizatorstwa w rolnictwie, że też tak późno ludzie wpadli na ten pomysł i to w stoczku, na oczach ludzi zacofanych, wrogów nowego ustroju. Kilka spostrzeżeń i uwag podam na tle wymiany różnych faktów relacjonowanych. Przede wszystkim zagadnienie podsłuchów. Jest to sprawa tak zwykła w obecnym ustroju, że trudniej byłoby uwierzyć w to, że ich nie było. Nie można stwierdzić żadnych śladów technicznych, żadnych przygotowań. Z rozmów prowadzonych z księdzem przez kierownika wynikało, że nasi panowie bardzo interesowali się naszym życiem. Od Bożego Narodzenia zaczęliśmy spędzać dni świąteczne możliwie wspólnie. Do południa w kaplicy, po południu w moim pokoju, który służył nam za stołowy i recepcyjny. Zebrania popołudniowe bardzo interesowały naszych panów. Wyraźnie dopytywali, o czym się mówi. W rzeczywistości nie było tam nic, co mogłoby ich niepokoić. Urządzaliśmy sobie wykłady i pogadanki z zakresu historii kościoła, sztuki kościelnej, liturgii, śpiewów, turystyki po krajach katolickich. Niekiedy ograniczaliśmy się do głośnej lektury jakiejś książki. Było to więc życie politycznie arcyhigieniczne. To życie nie we wszystkim podobało się naszym panom. Obawialiśmy się, że może zabronią nam zebrań bez pozwolenia przełożonych, ale do tego nie doszło. Jest rzeczą niemal niewątpliwą, że kierownik skradał się pod drzwi mojego pokoju, zostawiając po sobie na podłodze froterowanej ślady odcisków swoich szerokich podeszew. Z tych rozmów, prowadzonych zazwyczaj w pogodnym i wesołym nastroju, wiele dochodziło do panów, zazwyczaj w sposób niedokładny, a więc zapewne przez podsłuchiwanie pod drzwiami, zresztą bardzo lichymi i nieszczelnymi. Było to o tyle łatwe, że nie staraliśmy się mówić cicho. Był okres, że dla wprawy w języku zaczęliśmy obydwaj rozmawiać podczas posiłków po łacinie. Widocznie dość prędko doszło to do wiadomości kierownika, skoro na najbliższej konferencji z księdzem wyraził swoje niezadowolenie. Powiedział nawet, że coś ukrywamy przed siostrą, która z tego powodu czuje się rozżalona i płacze w kuchni. Nigdy nie próbowaliśmy konfrontować z siostrą takich wystąpień. Raczej mogliśmy uważać, że darzymy siostrę pełnym zaufaniem i że nic przed nią nie ukrywaliśmy. Nigdy nie spostrzegaliśmy, by siostra czuła się wśród nas skrępowana. Siostra była zawsze bardzo dyskretna, dobrze wychowana i zachowała do końca godność i poprawność zakonnicy, która ceni sobie swoje powołanie. Ksiądz był kilkakrotnie zapytywany o mnie, o to, jak się czuję i co myślę. Otrzymywano wtedy wskazanie, że najlepiej zwrócić się z tymi pytaniami do prymasa. Jedno zasługuje jeszcze na uwagę. Kierownik został przeniesiony. Uważał za obowiązek poinformować księdza o tym. Stał się bardzo uprzejmy. Namawiał go do ponowienia prośby o zwolnienie. Ksiądz chce prymasa wysłać do domu, a o sobie nie myśli. Ja odchodzę, ale po mnie przyjdzie inny, który też będzie wszystko wiedział, jak i ja. A przez niego i ja będę wszystko wiedział. Czy była to pogróżka? Czy usprawiedliwienie swego postępowania? Ostatnie dni kierownik był bardzo grzeczny i dla księdza, i dla siostry. Ze mną się już nie widywał do wyjazdu swego. Zanim wyjechał, przybył jego następca, który przez dłuższy czas nie pokazywał się u mnie, chociaż urzędował w kuchni i na ogrodzie. Dość wcześnie też zaczął urzędować pod drzwiami. Ponieważ chodził w nocnych pantoflach i miał w sobie coś lokajskiego, otrzymał miano kac. 9 października 1954. Prudnik Śląski. Po dwudniowej przerwie przybył drugi zastępca, zwany przez nas lekarzem, ze zwykłymi pytaniami co do zdrowia i potrzeb. Oświadczyłem, że czuję się dobrze, znacznie lepiej niż w stoczku. W tym domu nie marznę, jak w rezydencji warmińskiej, a nadto powietrze lepiej sprzyja moim płucom. Co do innych potrzeb, miałbym nie jedne, ale nie wiem, z czym je wiązać. Czy mam uważać swój pobyt w Prudniku za coś dłuższego, czy za prowizorium? Jeśli to ma być coś dłuższego, będę myślał o odpowiednich do pracy książkach. Każdy więzień wie, jak długo ma pozostać w więzieniu. Ja tego nie wiem, chociaż za więźnia nie jestem uważany. A przecież to jest minimalne wymaganie każdego, jako tako rozumnego człowieka. Lekarz. Ostatnia nasza rozmowa w stoczku jest przekazana do wiadomości władz. Reszta do nich należy. Prymas. Zapewne, ale to właśnie stwarza dla mnie sytuację bez możliwości zdobycia kontaktu. Zazwyczaj dowiaduję się tego samego, że rozmowa została przekazana i na tym koniec, bo druga strona nie odpowiada. Przecież na wyraźne upoważnienie władz podane mi do wiadomości przez pana komendanta w stoczku, przekazałem swoje wyjaśnienia na zarzuty mi stawiane. Upłynęły 2 miesiące od chwili wręczenia listu i nie mam najdrobniejszego znaku chęci mówienia o tych sprawach. Czyż takie milczenie nie stwarza nowych trudności do rozmowy? Czy miałbym drugi raz pisać? Jest to dla mnie trudność niemała. Lekarz, jeśli można zauważyć, byłbym innego zdania, że trzeba pisać raz jeszcze. Prymas, ale to jest sprawa tematu. Przecież w poprzednim liście z 2 lipca bieżącego roku, wręczonym 1 sierpnia bieżącego roku, udzieliłem zasadniczej odpowiedzi na 3 zagadnienia, które mogły tworzyć trudności. Pomimo, że odpowiedź moja była wyczerpująca, nie mam dowodów chęci rozmawiania o tych sprawach. Jeżeli rząd ma zastrzeżenia co do sposobów oceny spraw przeze mnie poruszonych, niech mi to będzie powiedziane. Niech mi rząd da sposobność usłyszenia swoich zastrzeżeń i wypowiedzenia mojego sposobu rozumienia spraw. Widocznie tematyka poruszona w liście poprzednim nie jest wszystkim. Pan ocenił poprzednio moją rozmowę jako zbyt osobiste ujmowanie rzeczy, podczas gdy tu wchodzi w grę racja stanu. Radbym usłyszeć, na czym polega ta racja stanu, bo gdy tego nie znam, z konieczności muszę sprawę omawiać od strony osobistej, a chciałbym to zrozumieć. Lekarz, to wszystko zależy od księdza. W każdym razie poprzednia rozmowa była przekazana rządowi i ta też będzie przekazana rządowi. Czy nie ma innych potrzeb? Prymas, o potrzebach mógłbym mówić w miarę jak zrozumiem swoją obecną sytuację. Czy jest ona prowizorium i na jak długo? Zależnie od tego mógłbym zgłosić zapotrzebowanie książek z domu i chciałbym wysłać list do ojca, do którego już dawno nie pisałem. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP. NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.